الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tukiwa katika hii fursa ya kusubiri salatu al-isha, na peana nasaha kidogo za kukumbushana, asa Allah akatujalia kuwa ni miongoni mwa watakaofanikiwa siku ya malipo. Allah tujalie kuwa miongoni mwao. Na nimekuja na risala hii ya Sheikh Ibn Bazi, Allah mrehemu, inayolenga kuwakumbusha waja uwajibu wa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ameandika hiki kitabu akakipa jina la wujubu taubati ila Allahi wa tahdhiru min al-maasi wa dharaati ilayhi wa dharaati ilayhi inda nuzuli al-masaib wa wujub shukri ni'amihi au an-ni'am. Anasisitiza ibada ya kutubia. Ibada ya kutubia ni miongoni mwa ibada ambazo wengi hawazijui, au niseme hawaipi nafasi. Lakini kutubia, kurejea kwa Allah, ni miongoni mwa ibada za lazima, kwa sababu kukosea tunakosea siku zote. Kila siku tunaingia makosani. Kwa hiyo kutubia, kurejea, kuomba msamaha kwa Allah ni jambo la lazima. Na usipotekeleza hilo, hilo tu peke yake linatosha kuwa ni kosa. Na Allah anapenda ibada hii sana, anaipenda mno. Kwa hiyo inabidi tuone umuhimu wake. Na tauba imeelezwa na ahlul ilmi kama al-Imamu Nawawi rahimahullah alipoweka mlango huu katika Riyadha Salihin, akataja masharti ili tauba ikae katika viwango vinavyokubalika. Kwa sababu tauba sio kama mastahara. Mtu anafanya madhambi anasema Mungu mwenyewe atanisamehe, au anafanya madhambi anafanya kama mastahara toba, yani kama mastahara. Hapana, tauba ina masharti. Ni lazima unapoomba msamaha ukidhi masharti haya. Na kama hujatekeleza, kama hayajakidhi kwako masharti haya, ujue bado hujaomba msamaha. Kwa sababu kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza katika kutubia, asema tubu ila Allahi taubatan nasuha. Na taubatan nasuha ni hii ambayo ameielezea al-Imamu Nawawi, inaingia katika maana ya at-tauba an-nasuha. Moja iwe imeambatana na al-iqla'u anidhanbi, mtu aondokane na ile kosa, lile kosa. Kwa nini? Yani mtu aondokane katika lile kosa, aondoke. Yani kama alikuwa anakula riba, aache kula riba. Kama alikuwa anafanya dhulma, aache kudhulumu. Kama alikuwa ni mzinifu, aache kufanya zinaa. Kama alikuwa ni mtu wa bidaa, aache mabidaa yake. Kama alikuwa mshirikina, aache ushirikina. Na mengine yote ambayo anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mwenye kutubia, kigezo hiki ahakikishe kimepatikana kwake. Kujiondoa katika lile kosa, ili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, annadamatu ala fi'liha, anatakiwa ajute kwa nini alifanya, kwa nini alifanya lile kosa. Na hii ni sifa ya nafsi aliyoiapia Allah wala uqsimu bin nafsi lawama, na ya pia nafsi yenye hali ya kujilaumu, inalaumu maamuzi yake. Kwa nini ilifanya uzembe pale ambapo ilitakiwa ijitahidi sana? Au kwa nini ilifanya jambo lile ambalo halikutakiwa? Yani nafsi yenyewe inajisuta, hata kama mtu hajaiambia hiyo nafsi kwamba kwa nini umefanya vile. Hii ndio ambayo Allah ameiapia, wala uqsimu bin nafsi lawama, na iapia nafsi inayojilaumu kwa shari ambayo imeifanya au kwa kheri ambayo haikuifanya. Kwa inatakiwa jambo la pili ni kujuta kwa nini ulifanya lile kosa. Jambo la tatu ni kuazimia kutorudia tena lile kosa ambalo ulifanya. Yani uweke nia katika moyo wako kwamba lile kosa wewe hutoliendea tena katika maisha yako. Hata kama itatokea miaka ya mbele ukaliingia, lakini wakati wa kutubia azma hii iwepo. Yani usiwe kama msanii fulani, unajifanya kama unaumwa kumbe huumwi, unajifanya kwamba wewe ni tajiri kumbe maskini, unajifanya kama maskini kumbe ni tajiri. Yani ile usanii usanii, sio kama unajifanya wewe unaomba msamaha kumbe wewe kuja yani bado kabisa. Hili sivyo. Watu wanakaa na vimada, ukiwaambia bwana hili ni kosa, akwambia Mungu mwenye atanisamehe. Yani yeye ameahidi kuadhibu. Yani uelewe hicho kitu, ameahidi kuadhibu. Sasa si mtu anafanya madhambi alafu ukimwambia unafanya dhambi unasema Mungu mwenyewe atanisamehe, sasa ataadhibiwa nani? Kwa sababu wewe kama unafanya ile kosa, ina maana tayari umeshaingia katika hatari ya kuadhibiwa tayari. Sasa ukisema mwenyewe atanisamehe, wewe unatakiwa uombe msamaha, na kama hujaomba msamaha tayari hilo ni miongoni mwa vitu vinavyokuhalalishia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna kitu, yani ametumia lugha asema wajibu, uwajibu, ni lazima utubie, na usipotubia mashaka yake ni makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo alivyoagiza. Lakini pia ikiwa madhambi yameambatana na haki za wanadamu, inatakiwa zirejeshwe. Man kanat indahu madhlamatun li akhihi min irdhihi au malihi falyuaddiha ilayhi qabla yawmil qiyamah. Yule ambaye anajua kwamba yeye ana dhima, ana deni la kuikosea heshima ya mwenzie, au amedhulumu mali ya mwenzie, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema falyuaddiha ilayhi, airudishe kwake mwenyewe kabla ya siku ya kiyama, airudishe. Ikiwa ni heshima, maana yake uirudishe heshima yake, kwa kuwa ulimdhalilisha, ulimdharaulisha mbele ya macho ya watu, unatakiwa ukae umtakase, useme jamani, yule mtu mimi nilimtaja vibaya, ilikuwa ni dhulma tu niliyofanya, yale maneno nilizungumza dhidi yake hayakuwa halali, mimi nilikosea. Pale ndio unairudisha heshima yake, na ndivyo alivyoagiza Mtume sallallahu alayhi wasallam, falyuaddiha ilayhi, airudishe hiyo heshima kwake mwenyewe, au hiyo mali airudishe kwake mwenyewe. Na mali ndio tunafahamu maarufu kabla ya siku ya kiyama. Kwa hiyo uwajib unatajwa na ahlul ilmi kwamba ni wajib kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na si jambo la hiari. Madhambi mangapi tunayafanya? Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye Allah alishamsafisha kabisa madhambi yote, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhkhara, Allah akusamehe wewe, manake amekusudia akusamehe makosa yote yaliyo kabla na yaliyo baada yote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mtu wa kuingia makosani, lakini Allah akamhakikishia tu, kwa maana hilo kwako si kesi, usije ukakaa unafikiria madhambi yangu, wewe hakuna. Akabaki wema anaofanya ni kumshukuru Allah pamoja na haya, lakini akawa anafanya istighfar kwa kila siku takriban mara 100, anamuomba msamaha Allah, na kuomba msamaha Allah, na kuomba unisamehe, na kuomba unisamehe, na kuomba unisamehe mara 100 takriban kwa siku, ambaye amesafishwa kabisa madhambi yake. Sisi ambao wala hatuna ahadi hiyo, maana yake ikiwezekana hata mara 200-300 kwa siku ufanye hivi. Ibada zilizotajwa kwamba zinafuta madhambi zenyewe ni yale madhambi madogo madogo. Kwa mfano hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoisimulia Abu Huraira na ilivyo katika Bukhari, Muslim au muttafaqun alaihi, aliposema Ramadhanu ila Ramadhan, Ramadhani hadi Ramadhani nyingine, wal jumatu ila al jumaa, na swala ya Ijumaa hadi swala ya Ijumaa nyingine, was salawatu al khamsu, na hizi swala tano, mukaffiratun lima bainahunna, hizi zinafuta madhambi yaliyoingia hapa katikati. Idha jitunibatil kaba'ir, ikiwa yameepukwa madhambi makubwa makubwa. Kwa hiyo hadithi inaeleza moja kwa moja ni madhambi ya namna gani ambayo ukiambiwa ibada hii inafuta madhambi, ni madhambi ambayo idha jitunibatil kaba'ir, ikiwa yameepukwa madhambi makubwa makubwa. Kwa maana ukifanya madhambi makubwa makubwa unatakiwa uingie mlango huu ambao ndio tunauelezea. Kwanza unatakiwa ujiondoe katika ile dhambi, uazimie kutorudia tena, alafu ujute kwa nini ulifanya. Hivi ndivyo wanavyotakiwa Muislamu awe. Shekhe akataja katika faida alizotupa, anasema wa amara ibadata ibadahu bitawbati ilayhi, Allah ameagiza waja wake watubie kwa Allah, wadharaati ilayhi, na waonyeshe kunyenyekea, wasalimu amri na wanyenyekee kwa Allah, inda wuku'i almasa'ib, wanapoona vile vile, wanapoona yametokea majanga. Wakati majanga yanapotokea, Allah anakusudia watu warudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, tubieni kwa Allah wote nyie mlioamini, nyie mlioamini. Allah anaagiza kutubia, lakini watu wenyewe aliowataja ni walioamini. Nyie mlioamini tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubieni kwa Allah aliyetakasika, aliye mwenye utukufu, nyie mlioamini. Hii ni kuonyesha kwamba walioamini si kwamba ndio basi, si kwamba kwa kuwa unaswali, kwa kuwa unafunga, kwa kuwa unatoa zaka, kwa kuwa umeenda kuhiji, kwa kuwa katika mambo ya kheri umo, haina maana kwamba wewe hukosei. Wewe ni mwenye kukosea kwa sababu bado upo katika uso wa ardhi. Katika hadithi al-Qudsi kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, iliyo katika Sahih Muslim, anasema ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, enyi waja wangu hakika yenu nyinyi mnafanya makosa usiku na mchana, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi nasamehe dhambi zote. Nyinyi mnakosea usiku na mchana. Hebu fikiria, macho unayo, madhambi yana macho, yana madhambi yake. Na akasema Allah ya'lamu kha'inatal a'yuni, Allah anajua hiana ya macho, yani macho yako kutazama kwako kunaweza kukuingiza katika thawabu au kukuingiza katika madhambi. Sasa ni mangapi unatazama? Kule kulala usiku ni nafuu yako, kuingia usingizini ndio nafuu. Ukiamka unatazama, inaweza kuwa unatazama vitu ambavyo Allah havipendi. Kuongea kwako ni madhambi, usipoongea nayo sawa, yaliyo sawa sawa. Ni mangapi unazungumza tangu asubuhi mpaka unalala? Hakuna anayeweza kuhesabu maneno unayozungumza kwa siku. Katika maneno kuna madhambi yake, katika kutazama kuna madhambi yake, moyo nao kupenda kwake kuna madhambi, kuchukia kuna madhambi, yani maisha yako yote. Ndio Allah akatuambia katika hadithi hii al-Qudsi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari, kwa hakika mnafanya makosa nyinyi usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi Mola wenu nasamehe dhambi zote. Fastaghfiruni, basi nakuamrisheni niombeni msamaha. Aghfir lakum, nitakusameheni. Hili ni jambo Allah anatuamrisha. Akasema miongoni mwa yale ambayo ameya au anayoyatokezesha katika ardhi yenye malengo maalum, hii aya iliyo katika suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama alivyonukuu shekhe hapa, anasema wa laqad arsalna ila umamin min qablik, wa hakika tuliwatuma mitume katika umati zilizokuwa kabla yako Muhammad, tuliwapeleka mitume kwao. Fa akhadhnahum, tukawaonjesha adhabu zetu, tukawakamata bil ba'sa'i wadh-dharra'i, kwa adhabu za hali mbili. Al-ba'sa kama ilivyotafsiriwa na Ibn Kathir, anasema ni al-faqru, hali ngumu za maisha. Asema Allah fa akhadhnahum, tukawaonjesha wao, tukawakamatisha ba'sa, hali ngumu za maisha, riziki hawapati, wanaomba riziki haiji, mvua ina tabu kupatikana, ikinyesha majanga, ikija mvua haina mazao mazuri, mvua inanyesha kipindi wasichotaka wakulima, kipindi wanachotaka wakulima haiji mvua, au isije kabisa. Allah anasema tukawakamata kwa adhabu za namna hiyo, katika vitu vinamuumiza mkulima kuliona wingu linakuja na mvua haijanyesha siku nyingi, alafu likatawanyika na upepo, yani moyo unaumia kweli wa mkulima. Allah anasema tuliwakamata katika hali za namna hiyo. Wadharra, na tukawaletea madhara, madhara kwa maana ya magonjwa, maradhi. Leo ndo tunayaona haya, mara mauti wa mgongo yameua huko, mara tunasikia siji kuharisha, siji dengue, siji vitu gani, majanga tu kila kukicha, maradhi tu. Sasa kumbe haya maradhi, sote tunaamini kwamba haya maradhi hakuna binadamu anaweza kuyaleta, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala anapoyaleta. Msikilize vizuri, haya ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyoyataja hapa ni mambo mawili: hali ngumu ya maisha na maradhi. Maradhi anasema tuliwaletea vitu hivi, la'allahum yatadharra'un, ili wanyenyekee kwa Mola wao, yani ili waombe msamaha. Tunakuomba Allah msamaha, utuondoshee hili tubaki salama. Allah ndo anasema hivi tuliwaletea ili, la'allahum yatadharra'un, ili wanyenyekee kwa Mola wao. Akauliza falaula idh ja'ahum ba'tuna tadharra'un, lakini mbona ilipowajia adhabu yetu hii tuliyoitaja hii, mbona hawakuonyesha kunyenyekea? Na ndio ambayo tunakwenda nayo leo hii, ndivyo watu walivyo leo. Kila linalotokea katika haya litawasumbua, likipita wanaendelea na mambo yao, watalalamikia, wataugulia, wanaendelea na mambo yao, hawaonyeshi kwamba wanatubia kwa Allah. Hii kupatwa jua si kupatwa mwezi, ndo kabisa watu wamedharau mno. Yaani watu wanafanya maasi wakati mwezi umepatwa, ambao ni katika namna ya kuwahofisha waja wake, lakini ndo kabisa watu wako kwenye mabaa, wanakunywa pombe, wanafanya zinaa, wengine wakabaji wanaendelea, mateja na unga, yani hakuna anayejali. Mwezi wanauangalia, wana lugha zao tu za kimtaani. Umeona huko juu? Mshikaji, umeona huko juu? Ah, mambo ya kawaida tu bwana. Basi ndio hivyo tu. Kila akileta Allah haya mambo, Allah anauliza mbona tulipowaletea basuna adhabu yetu, mbona tadharra'u, mbona hawakunyenyekea? Basi hawa watu wagumu. Walakin qasat qulubuhum, bali zikawa ngumu nyoyo zao, wala hawaelekei, wala hawaelekei. Umma ukifikia kwamba adhabu Allah anazileta za kuwakumbusha waja, anawaletea adhabu, lakini hawaoni kwamba hili ni darasa linatoka kwa Allah, wanaendelea na mambo yao, wamefikia hatua mbaya sana. hata wale waliotajwa katika surati Al-Qalam ambao walikusudia kwenda kuvuna mazao yao kwa siri siri, wakapanga njama zao maskini asitogelee, wakaamka usiku usiku, na kule Allah akalivuruga lile shamba lao, basi mtuone mtenda kuvuna nini. Maanake wamepanga njama mbaya. Wafika kule, walipoona ile hali shakuwa vile, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, utakatifu ni wa Mola wetu, kwa hakika sisi tulikosea. Yani moja kwa moja anakimbilia kwamba tulikosea. Lakini leo bwana unaona hali ilivyo, bwana, yani ndio hivyo tu basi. Ile lugha kwamba subhana rabbina inna kunna zalimin, hakika Allah tumekosea, tumekukosea. Na Allah kasifu kadhalika na adhabu. Adhabu ndio tunaipeleka kimtindo huo, ili watu washike adhabu. Sasa kama watu hizi adhabu Allah anazileta hawaelekei, basi viumbe hao wamefikia hatua mbaya. Viumbe hao wamefikia hatua mbaya. Ndio hapa Allah akasema, laula idh jaahum ba'suna tadarran, mbona adhabu yetu ilipowafikia hawakunyenyekea, walakin qasat qulubuhum, bali nyoyo zao zikawa ngumu, wazayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, na shaytani akaendelea kuwapambia maovu yao, waone kwamba wala si kwamba lile ni kwa sababu ya madhambi yenu haya, si kwamba kwa sababu ya haya mnayofanya ndio hilo mnaliona limetokea. Ni mambo ya kawaida, ni majanga ya asili, kama leo lugha inavyokirishwa, yani watu watumie lugha kwamba ni majanga ya asili. Basi msamiati huu kikolea kwenye ubongo, majanga ya asili, majanga ya asili. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.